Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Reach out, touch faith. Dobry początek również w kontekście całego tygodnia. Depeche Mode i Personal Jesus już za nami. Z tej strony Radek Nałęcz przy mikrofonie, a za konsoletą Elżbieta Różycka. Dzisiaj jesteśmy tradycyjnie z Państwem do godziny 6 w ramach audycji Coś mi świta. No i wspólnie powitamy ten dzień. Imieniny miesiąca, czyli 7.07, 7 dzień lipca. Rozpoczynamy dzisiaj ważne święto, Światowy Dzień Czekolady. Thing. Sexy Thing, czyli Hot Chocolate, czekolada podawana na gorąco, również istnieje, jest bardzo popularna. Może nie w takie letnie dni, ale w sumie kto nam dziś zabroni. Światowy Dzień Czekolady, 7 dzień lipca, świętujemy, a jeżeli chodzi o polską wersję tego święta, no to 12 kwietnia tego dnia właśnie Dzień Czekolady obchodzony jest także w Polsce. Te czekoladowe inne daty to na przykład 10 dzień stycznia, Dzień Gorzkiej Czekolady, Dzień Ciasta Czekoladowego, 27 stycznia, Dzień Gorącej Czekolady 31 stycznia, a Dzień Lodów Czekoladowych 7 czerwca. Jest mnóstwo tych wariantów i też okazji do tego, żeby świętować poprzez konsumpcję tego bardzo popularnego smakołyku, który ma długą historię. Do Europy trafił w XVI wieku, ale początki czekolady, jakkolwiek to brzmi, sięgają czasów starożytnych. Teraz w trójce piosenka dnia, nowe Foo Fighters. For change, I knew that I must. So here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing can prepare you. Oh no. Don't let this cruel world compare you. Oh no. Waiting for someone to repair you. Two sides

hands, my lumps on my jaw. For lusting after is the usual for sure. May your girl come birdie day on the dispar. Fingers and really sung, come touch your good looking girlfriend. Don't feel like a girlfriend, but lover. Damn it, be your lover. Girlfriend. Don't feel like a girlfriend, but lover. Damn it, be your lover. Do shit, do shit, yeah. Yes, sir, I am wait for. I happened on my fame in the lake. You breathing in, how long this will take? Cause you used to pass by me, feeling there, baffling a liar. For fuck is you, you don't even taste much better. Came back steaming in, sweats in the morning. I'm muscling, for I wanted to hold him. Then travel to let those bird dogs rage through. For fuck is me, for fuck is you, for fuck is you now. Girlfriend. Like a girlfriend, but lover. Damn it, be your lover. Girlfriend. Don't feel like a girlfriend, but lover. Damn it, be your lover. Chris. Girlfriend, oczywiście ściskamy, przytulamy, pozdrawiamy. Christine and the Queens, no to już za nami, a jeżeli chodzi o męskie wyprawy, no to męskie granie orkiestra i oczywiście przed nami kosmiczny hymn. Trasa koncertowa trwa, to oczywiście nie jedyne wydarzenie, które ma miejsce, które odbywa się właśnie teraz w czasie tych wakacji latem 2025 roku w naszym kraju. Jeden duży festiwal właśnie się zakończył na północy. No, myślę, że to też spowodowało całkiem spore korki. Między innymi ci, którzy jechali wczoraj do Warszawy z kierunku północnego, musieli uzbroić się w cierpliwość, ale to też jest element wakacji, że się przemieszczamy i czasami faktycznie trzeba poczekać. Najważniejsze, żeby nie nerwowo, nie denerwować się, no i jakoś wspólnie no, wszelkie trudności pokonywać, słuchając muzyki, słuchając też takich utworów. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja żdom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżę. Przedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie wykochać,

from my friend. Ringo Starr, perkusista formacji The Beatles. Kolejna data to rok 1964, również 7 dzień lipca i też urodziny, tym razem Krzysztofa Skiby. Trzeba zarobić te partyjnym pozdrowieniem, czyli 12 hitów w stylu Lambada Hardcore, debiutancka płyta, debiutancki longplay formacji Big Cyc z 90 roku. No i tam właśnie Berlin Zachodni, czyli jedna z tych piosenek, od których wszystko się zaczęło, tak możemy powiedzieć, zagłębiając się właśnie w historię i piosenki, ale też samego zespołu, projektu muzycznego Jacka Jędrzejaka, a także Krzysztofa Skiby, który dzisiaj świętuje swoje urodziny. Warto wspomnieć, że Berlin Zachodni zadebiutował na liście przebojów programu 3, 9 czerwca. Na liście piosenka utrzymała się 11 tygodni, zajmując najwyższe 4. miejsce w całej historii obecności właśnie na liście w latach 90. Berlin Zachodni już za nami, a przed nami jeszcze jeden ważny zespół, czyli Kult i Krew Boga. Bo 7 lipca w 1982 roku w studenckim klubie Remont w Warszawie odbył się pierwszy koncert zespołu Kult w składzie Kazik Staszewski, Piotr Wieteska, Tadeusz Bagan i Dariusz Gierszewski. Krew Boga i Kult. Przed nami kolejne urodziny. O tym człowieku całkiem niedawno było bardzo głośno ze sprawą dwóch wyprzedanych koncertów na Stadionie Narodowym. To oczywiście Kebona Fide, czyli Kuba Grabowski, raper i autor tekstów, który urodził się w 1991 roku właśnie dziś. Wow. Zimna matcha latte, robię jogę, leci gangsta rapy. Miałem całe lato skakać w trasie, no a siedzę w chacie, robię kasę na herbacie, yo. Kubek za odwołane show. Kumple mają gorzej, bo chcą manę, ale skąd? Moje miasto zawirusowane, ale co? W głowie chyba już poukładane, panie Freud. Spokojnie robię, co kocham. Za oknem modern holokaust. Na poczcie pozew od Jopa, ale tata maty to mój adwokat, także się nie przejmuję wcale. Podlewam roślinę, oglądam anime na Netflixie. W moim tisie XXL czekam, aż słoneczko wyjdzie, bo matcha latte, Rok zamykam klapą jak Kalkatę. Legię z Karabakiem, a akurat dałem na nią nawet fanie pakę. Yo. Dobrze, że tylko to 100 i dobrze, że odkułem się na Roland Garros. Polska radość, tu się kończy, mam dość, bo nawet na Fedro ma lepszy skład niż nasz rząd. Yo. Spokojnie robię co kocham. Za oknem modern holokaust. Na poczcie pozew od Jopa, ale tata maty to mój adwokat. O, jeszcze wyhodowałem chwasty. Typ z mojej wytwórni tu kobiety jak ćwiartki. Palę się ze wstydu jak kalifornijskie laski. Dziś mu nie poświęcę nawet milimetra kartki. Matcha latte, caramel apple spice on my side. We vibing out to Sade. No, I'm off the blase, so we on karate. Blessed, I could treat a Monday like a Friday. I've been looking at the world sideways, trying to get this money five ways. Used to going back and forth on highways. Came up, hooping in the gangways, no driveway. Back on that path, no mask, then there's no oblate. I ain't made them put their hands up like a robbery. In a minute, I make sure they swing my way. Only ever stressing about her love and Yahweh. Cold matcha lattes, wishing we could fly away. Matcha latte i kebona fide urodzinowy. I jeszcze jedna data w ramach kalendarium. Ostatnia dziś, 7 lipca w 2006 roku, zmarł Syd Barrett, czyli wokalista i gitarzysta grupy Pink Floyd, który odszedł z tego świata w wieku 60 lat. Lost in the wood, isn't it bad so quiet there?

Interpol. Dziękujemy bardzo. Przed nami jeszcze Patti Smith Group, czyli Because the Night. No właśnie, jesteśmy gdzieś tutaj na granicy, chociaż już bardziej to świt, bo robi się jasno za oknami. 4:22 o tej godzinie wstało słońce, więc bardziej skupiamy się już na dniu, no ale można wspomnieć, co było tej nocy, a za sprawą Patti Smith myślę, że to wspomnienie jest tym bardziej zasadne. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Córka ogrodnika mówi, że nie chce, ale dotyka. zawsze chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Administrator Elektro, córka ogrodnika, jeżeli chodzi o nowe, świeże dźwięki. A jeżeli popatrzymy sobie na pierwszą trójkę, to kolejne notowanie już za nami. Na miejscu pierwszym The Cure i Alone. Ponownie The Cure wrócił na szczyt listy. Warto o tym powiedzieć. Natomiast na miejscu drugim po polsku, na trzecim również, na czwartym i na piątym też. Właściwie Polacy szturmują szczyty listy. To za sprawą oczywiście głosowania. Dziękujemy bardzo. Proszę szukać szczegółów na naszej trójkowej stronie. A u nas czekoladowo, bo Światowy Dzień Czekolady właśnie dziś. Czeko, czeko, czekolada, może kupi pani dla dzieci swych kochanych. Czeko, czeko, czekolada, jest przysmakiem dzieci w kuchni. Czeko, czeko, czekolada, kup pan żonie ślicznej, a będzie bardzo rada. Czeko, czeko, czekolada, chcę osłodzić wasze dni. No, po czekoladce gęste są tak smaczne, proszę o tym was przekonać mam. Każdy do mnie się uśmiecha. Czeko, czeko, czekolada, ja wam na pamiątkę piosenkę moją dodam. Czeko, czeko, czekolada, tak smacznego życzę wam. Może kupi pani dla dzieci swych kochanych. Czeko, czeko, czekolada, jest przysmakiem dzieci twych. Czeko, czeko, czekolada, kup pan żonie ślicznej, a będzie bardzo rada. Czeko, czeko, czekolada, chcę osłodzić wasze dni. A po czekoladce usta są tak smaczne, może o tym was przekonać mam. Każdy do mnie się uśmiecha. Czeko, czeko, czekolada, ja wam na pamiątkę piosenkę moją dodam. Czeko, czeko. czekolada. Smacznego życzę wam.